Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Peygamber ahlakından bazı örnekler. Nasıl olur inşallah. Aşağı yukarı birkaç haftadır hep konumuz Peygamber'in doğumundan ölümüne kadar devam etti. Bu da inşallah ahlak-ı Muhammediye'den tabii çok az bazı kısa örnekler. Allah Teala buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de Mevlamız Kalem Suresi ayet 4'te. Bismillahirrahmanirrahim. Ve inneke le ala hulukin azim. Mevla buyuruyor. Ve inneke sen Habibim Muhammed'im le ala hulukin azim. En muazzam yüce ahlak üzerinesin buyuruyor Allah-u Teala Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne. Yani Peygamberimizin ahlakını Allah-u Teala Mevlamız övüyor, methediyor. En yüksek ahlak, yüce ahlak demek ki ahlak-ı Muhammediye ahlak. Ahlak, hulukun çoğulu, huluk. Halk, huluk. Arapçada halk yaratılış, insanın bedensel yapısı, anatomisi, buna halk deniyor. Huluk, insanın ahlakı, huyu, insanın tabiatı, huy, tabiat. Bir söz vardır, insanın huyu değişmez diye. Eğer insanın huyu değişmeyecek olsaydı, o zaman bizlere bu şekilde emirler tabii gelmezdi. Yani demek ki insan uğraşırsa, insan nefsinle cihad ederse ahlak değişebiliyor. Bize tabii bir örnek lazım. Yani kime benzememiz lazım her konuda. Yine Mevlamız buyuruyor bizlere Ahzab ayet 21'de. Sizin billahirrahmanirrahim. لَكَدْ كَانَ لَكُمْ Sizin için oldu Mevlam buyuruyor. فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَتُنْ حَسَنَتُنْ Resulullah, Allah'ın Resulü'nde bizler için üsve-i hasene ancak Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri. Üsve-i hasene. Üsve uyulacak, tabi olunacak, peşinden gidilecek en güzel örnek anlamına geliyor. İnsanlar Resulullah'a bırakıp da başka kişilere tabi olur, onların izinden giderlerse bu nedir? Tabi dalalettir, sapıklıktır muhteremdir. Allah-u Teala bizlere tek adres gösteriyor. Tek adres. O da nedir? Resulullah. Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri'dir. Her açıdan bizlere örnek odur. Aile yaşamımızdan, yeme içmeden, ibadette, oruçta, namazda, evlenmede, her konuda önder bizlere Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri'dir. Fakat kimler Peygamberimize tabi olurlar? Kimler Peygamberimizin bu örnek durumundan yararlanırlar? Bunu Mevlam buyuruyor. لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا Kim? Allah Celle Celaluhu ahiret gününe kavuşmayı ister ve o kişi Allah Celle Celaluhu çok çok zikir ederse işte ancak bunlara Peygamberimize uyarlar, tabi olurlar, onun izinden giderler buyuruyor. Demek ki Allah'a kavuşmayı ümit etmeyen kişi kim bunlar? Haşa ölüten sonra çürüyüp bir saman çürüyüp çöpü gibi kalacağını zannedenler. Halbuki insan bu mu adı cemaatimiz? Yani aslında ölümden sonra dirilmeyi, yani ahiret alemini inkar etmek, bu aslında insanlığa bir hakaret insanlığa. Hayvanlar bile dirilecek. Onlar bile mahşere gidecekler. Ancak tabii otlar, bitkiler, çiçekler, bunlar tabii dirilmeyecekler. Ne olacak bunlar? Aslına dönecekler, tabii olacaklar bunlar. Bir de Allah Teala Celle Celaluhu çok çok zikir edenler. Vela biri bakınız. Ve zekerallâhe kesîrâ. Allah biliyor. Allah Teala Celle Celaluhu çok zikir edenler. Nedir zikir? Allah Teala'yı hatırlamak, unutmamak. Bu hatırlama dille olur. Allah demek ile kelime tayyibeli olur. Sübhanallah gibi okumak bunda zikrullah'tır dil ile. Beyinle tefekkürle olur. Uyanan bir müminin gönlü nereye bakarsa baksın Allah'ın Celle Celaluhu orada bir azametini, kudretini, damgasını görür muhtemelen. Nereye bakarsa baksın. Ağaca baksın, ağacın aslında neydi? Ufak bir çekirdekti. Ne kudretim azı cemaatimiz, ne kudretim kardeşi. Mesela bizler ne yaparız? Bazı evliya hikayesini dinlediğimiz zaman, okuduğumuz zaman, onların kerametlerine tabii hayran kalırız. Bak evliya şöyle yapmış, böyle yapmış diye. Halbuki Allah'ın karşısında evliya kerameti nedir ki aziz cemaatimiz? Musa Aleyhisselam Hazretleri'nde bir asa vardı. Ejderha oluyordu, yılan oluyordu. Bir mucize tabii bu. Muazzam bir olay gerçekten. Ama asayı yaratan da Mevlam'dır. Bir çekirdek, incir çekirdeği bir incir ağacına dönüşüyor. Sonra yaprak görüyor, dal budak görüyor, her yıl incirler veriyor. Bunun gibi tabii sayısız ağaçlar var. Türleri başka, bitkiler var, çekirdekler var, şunlar bunlar var. Şu muazzam bir alem, kainat, evren. Güneşe biz bakamıyoruz bile. Öyle güç, enerji. Ki dünyayı yakıyor güneş. Denizdeki suları buharlaştırıyor. Öyle bir güneş, bakamıyoruz ona. Güneşten bir yıldızlar var. Daha enerji, büyük enerjileri var bunların da. Yani gerçekten insan tefekkür ederse ki etmemiz tabii gerektiği de Allah'ın kudreti karşısında her şey küçülüyor. Bunun için namaza nasıl giriyoruz? Allahu Ekber. Anlamı bu işte muhteremler. Anlamı bakın. Yani düşündüğünüz zaman evet filan peygamberin şöyle mucizesi olmuş. Filan evlen şöyle kerameti olmuş. Evet doğrudur. Haktır tabii bunlar da. İnanız bunlara da. Ama Allah'ın kudreti gücü karşısında bunlar bir zerre olamıyor. Olamıyorlar. Okyanusları çalkalayan güç. Okyanusları. Biz bir bidonu zor kaldırırız. O Mevla okyanusları çalkalıyor. Çalkalıyor onları anlatıyor. Şu atmosfer hava tabakasını dilediği anda Mevla nasıl eştiriyor. Sağa, sola, alt ediyor. O bir kudret. İşte demek kim ki Allah-u Teala'yı çok zikir ederse gerek diliyle Allah Allah der. Gerek La ilahe illallah gibi Allah'ı zikreder ve tefekküre bilhassa muhteremdir. Tefekkür bir anlık tefekkür hadiste bir saat diye geçer. Şeriat'taki saat 60 dakika değil de bir an zaman demektir İslam'da. Bir anlık tefekkür bir sene ibadetten, nafi ibadetten daha eftal yazacağım adım. Tefekkür etmemiz gerekiyor böylece. İşte bunu yapanlar ne yaparlar? Bunlar Allah'a kavuşmak için peygambere tabi oldular. Çünkü tek adres Peygamber Aleyhisselam Hazretleri muhteremdir. Onun yoluna gitmektir. Peygamberimizin ahlakı nasıl ahlaktı? Peygamberin kendisi bir Aleyhisselam Hazretleri edde beni Rabbi fi ahsene te'dibi buyuruyor. Beni Rabbim edeplendirdi. Yani ahlakı bana Rabbim verdi. Rabbim beni terbiye etti. Beni güzel terbiye etti. Beni Rabbim diyor terbiye etti. Yani edeplerini terbiye etti. Ve ne güzel terbiyemi yaptı buyuruyor. Biliyorsun daha önce bu konuda geçmişti. Peygamberimiz babasız kaldı. Annesiz kaldı. Hem de çöllerde annesi vefat etti 6 yaşındayken. Dağ taş alışıyorlar. Melekleri alışıyorlar. Ya Resulallah. Bak bu ahir zaman nebi olacak. Hatem-i Enbiya olacak. 6 yaşında çölde yetim kaldı, annesi de öldü. Ne olacak bu? Mevlam buyurdu ki, onu ben terbiye edeceğim Mevlam buyurdu. An Seyyid bin Hişam kâle kultu. Tabiinden Seyyid bin Hişam Hazretleri şöyle buyuruyor. Kulli aşete ehbirini an hulük Resulullah ve sellem. Ben diyor Ayşe validemize dedim ki diyor bana Resulullah'ın ahlakını haber verir misin? Ehbirini an hulük Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi'in peygamberimizi göremeyenler, onların durumu bizden daha çok farklı idi. Neden? Peygamberimizin döneminde hayatta olduğu zamana çok yakın idiler. Çoğu da hayatı idiler. Kim imana etmemiş o zamanlar, kim iman ettiği halde uzak kabilede üşermiş gelmeye Medine'ye. İşte giderim giderim iman etmişler. Bunun için tabiinin durumu bizden çok farklı. Hepsi işleri yanıyor. O asr-ı saadete, o hatim-i enbiyaya yakın olduğumuz halde, çoğunun da görme imkanı da olduğu halde, imkanını kullanamayan, ihmal edenler çok yandılar. Ne yaptılar bunlar? Hep bunlar sahabelere, yani peygamberi görenlere ilca ettiler. Hazreti Seyyid bin Hişam da Haşlamca geliyor. Bana Resulullah'ın ahlakını haber verir misin diyor. Hazreti Ayşe'ye soruyor bakınız. Neden? Tabi en iyi onu bilen Ayşe anamız muhtemelen. Peygamber ahlakını bilen. Her zaman onunla beraberler. Ona soruyor. Kâlet. Hazreti Ayşe validemiz ona şöyle diyor. Eleste takrölü Kur'an'e sen Kur'an okumuyor musun diyor ona soruyor şimdi. Ona Resul'ün ahlakını soruyor. Hazreti Aşhalim ona sen Kur'an okumuyor musun? Kultu bela okuyorum diyor. Cevap veriyor. Kâlet hulukul Kur'an'ı. İşte Resul'ün ahlakı Kur'an idi buyuruyor. Kur'an'dı. Ve burada Aşhalim Kur'an'dan bir ayet okuyor kendisine. Ahlakla ilgili olarak onları okuyor. Demek ki peygamber ahlakı Kur'an. Şimdi bizler peygambere tabi olacağız. Peygamber kime tabi olacak? O tabi Kur'an-ı Kerim'e direkt muhtemelen. Direkt tabi olacak. Şimdi inşallah peygamber ahlakından birkaç örnek yani anlatmaya çalışacağız inşallah. Uhud Harbi'nde Uhud Harbi Müslümanların savaşı kazanamadığı bir savaş Uhud Savaşı. Ondan önce Bedir Harbi olmuştu. Bedir'de Müslümanlar düşmandan her açıdan az oldukları halde üstün bir zafer kazanıldı. Bedir'de kazanan savaştan sonra ertesi yılı düşmanlar yani Mekke müşrikleri Medine'ye kadar geldiler. Uğda'nın yanı eteklerinde orada savaş oldu. Bu savaşta biz Müslümanlar 70 şehit verdik orada. Kâsım amcalar şehit oldu orada. Bu arada bir ara Müslüman İslam ordusu bir karıştı. Tabi girmeyeceğim savaşın incelik detaylarına. Yine Peygamberimizin bir emri tam dinlenmediği için, yani okçular mevzilerin terk ettikleri için izin kendine gelmeden İslam ordusu bir karıştı. Bununla yaralanan müşrik ordusu da İslam'a daha saldırdı. Bir kargaşa karmaşa oldu. Bütün müşriklerin hedefi Peygamber'e saldırmak oldu. Peygamber saldırmak oldu. Amaçları tabi. İşte Uhud Savaşı'nda Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin muhteremler bir dişi kırıldı orada. Atlan taş ile. Yani bir müşrik eli. Hep bunlar belli. Ondan sonra belli. Tabi girelim detaylarına muhteremler. Yani Resulullah'a taş atan müşrik. Belli. Peygamberimizin dişini kırdı. Yine biri saldırdı, Peygamber saldırdı. Peygamberimizin üzerine zırhı vardı. Zırhının bir halkası kopup Peygamberimiz yanına battı. Savaştan sonra o halkanın çıkarılmasına çalışıldı, çıkarılamıyor. Demek ki nasıl halkaysa zırhın halkası, çelik tabii, batmış. Hazreti Ebu Ubeyde, aşırı önbeşlerden, onun ön dişleri çok keskinmiş. Ya Resulallah, ben onu çıkarayım dedi. Demek ki o anda yanlarında, tabii pensemese ya o dönemde yok, yanlarında bulunmuyor, her neyse bulunmuyor sırada. Hazreti Ebu Ubeyde, ilk Müslüman aşırı önbeşlerden, o ön dişleriyle onu yapışıyor, dişlerini sıkıyor, çekerken o halkayı çıkardı ama kendi dişi kırıldı Ebu Ubeyde'nin. Dişsiz kaldı orada, dişin kaldı. Peygamberin tabii yanağından zırhın halkası çelik demir çıkarılınca oradan bu defa kan boşanmaya başladı şimdi. Peygamberin deve üzerine açılması deri, kan boşanmaya başladı. Peygamberimiz eliyle tutuyor kanı, ya damlamasın diye. Elini tutuyor, kan yere damlamasın diye. Neden? Eğer bir peygamberin kanı yere damlarsa, yani saldırı sonucu ama, saldırı sonucu, bir peygamberin kanı yere damlarsa, o kavim hemen toplu helak olur. Allah'ın budur, ilahi kanım budur bu şekilde. Peygamberimiz aman kanım yere damlamasın da, helak olmasın bunlar diye, elini tutuyor, oraya geliyor. Dedi ki sahabeler, tabii sahabeler bitkin bir hale artık, perişan bir haldeler sahabeler, çıldıracaklar bu olaya karşı. Ya Resulallah, şunlara sen beddua etsen, müşriklere, onlara sen beddua etsen ya Resulallah. Sen Allah'ın Resulüsün, Allah sen bedduanı kabul eder. Bunda kahrolsun, helak olsun, gazap olsun bunlar. Ona beddua etsen, bak az cemaatimiz. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yaralı. Bak, kanı akıyor. Tabii savaş meydanında o gün de hava çok sıcakmış. Zırh içerisinde ne demek zırh? Çelik, demir, zırh. Sıcak havada o da ısınıyor. Muazzam bedeni yakıyor. Peygamber o ortamdayken Aleyhisselam Hazretleri bakın muhteremler ahlakına bakınız, huyuna bakınız. Ne dedim? Ben insanlara rahmet için geldim. Ben insanlara bedduaya, lanete gelmedim buyurdu bak muhteremler. Öyle bir ortamda. Yani bunu yapmak mesela. Öyle bir ortamda. O andaki ortamı düşünelim bir de. Peygamberimiz dua etti, elini kaldırdı. Peygamberimiz elini kaldırdı. Ama beddua değil, dua etti. Nasıl etti? Allahümme ehdi kavmi فَيْنِهِمْ لَا يَلَمُونَ dedi muhteremler. Şimdi dua var, beddua. Aslında beddua Farsça, Türkçe değil aslında bu. Yani bed, Farsça kötü anlamına geliyor. Yani beddua kötü dua anlamına geliyor. İkisi duadır onların. Peygamberimiz elini açtı. orada dua etti. Allahümme hdi kavmi. Allah'ım sen bu kavmi hidayet eyle, kavmi hidayet eyle kavmime. Çünkü Mekke'de efendim kavmi tapıyorlarmış. Kureyş'te bunlar da. Allah'ım benim kavmime hidayet eyle. Ama onlara böyle yaptılar. Ne yaptılar? فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Onlar bilmiyorlar ya Rabbi. Onlar cahiller, erim akılları ya Rabbi. Hidayet eyle onlara. Şimdi ben şahsen bunu düşündüm adı cemaatimiz kendim de. O anda peygamberin karşısında kimler var? Peygamberle savaştan. Uhud savaşının başkomutanı, müşrik ordusunun başkomutanı Ebu Süfyan o anda. Sonra diğer komutanlar İkrime, Ebu Cehil'in oğlu. Biri Halid bin Velid, bir de Amr bin As Hazretleri. Bunlar o anda müşrik ordusunun komutan kademesi bunlar. Ebu Süfyan başkomutan, onunla yardımcılara bakınlar. İkrime, Ebu Cehil'in oğlu. Halid bin Velid, Amr bin As, bunlar komutanlar. O anda peygamber bunlara beddua etse bunlar helak olacaklar. Hepsi olacaklar. Onlar peygamber hidayet diye dua etti. Hepsi de hidayete nasip oldu bak muhteremler. Ebu Süfyan da Müslüman oldu. Mekke'nin fetholacağı gece. O gece Ebu Süfyan da o da Müslüman oldu. Halid bin Velid, Amr, Hasasetleri onlar Mekke'nin fethinden önce Müslüman oldular. Hatta Mekke'nin fethinde komutan yaptılar bunlara böyle. İkrime, Ebu Cehil'in oğlu, o da Mekke'nin fethi günü, o da İslam'a gelmekte. Bunların her biri de İslam'a çalıştır, kontrol ettiler İslam ordularına bunlardan. Şimdi bize bu bir örnek adı cemaatimiz. Demek ki biz de ne yapalım? Şu anda karşımızdaki bazı kişiler, tabii genel olarak, bütün dünya olarak ele aldığımız zamanlar, İnancı dini ne olursa olsun, İslam'a karşı olanlar, demek ki onlara da biz ne yapalım inşallah? Hidayetine dua edelim onlara da. Allah nasip etsin inşallah. Onlar da İslam'ın hak gerçeklerini görsünler İslam'ı. İslam'ın tanısınlar. İslam'a gelsinler inşallah bunlar. Neden bunlar Müslüman olmuyorlar? Bilmiyorlar bak. Öyle bu yalnızlar. فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Onların bilmediği için İslam'a düşmanlar onlar. Bilmedikleri için. İslam bilmiyorlar. Kur'an nedir bilmiyorlar. Allah'ı tanımıyorlar. Allah'a şey ortak koşuyorlar bunlar. Böyle şey. Taşlara putlara tapınıyorlar. Bazı kişilere put taşıyorlar bunlar. Neden? Bilmiyor zavallı muhtemelen ya böyle. Onların put taşıdığı kişiler, ilahlaştırmışlar, put taştırdıkları kişiler. Nedir bunlar aslında? Atom milyonları bunlar aslında da. Atom milyonları bunlar aslında. Efendim işte insanmış ama yaşamış, ölmüş neyse insanmış ama insan neden oluyor? Topraktan oluyor değil mi? Toprak maddelerinden. Yağmur yağdı mı çamur oluyor bakın değil mi? Çamur oluyor. Sonra bunu bir kökleri emiyorlar. Toprak maddeleri, sulu çamur maddeler yani boza kıvamına geliyor. Bitki kökleri emiliyor. Bitkisel hayata dönüşüyor. Bitki oluyor işte. Elma oluyor, portakal oluyor, buğday oluyor, şu bunu oluyor falan. Bunlar yeniyor. Bunlar insanların sindirim sisteminde. Bakın alacağım. İnsanların sindirim sistemi en büyük bir laboratuvar. Kimyasal laboratuvar bakınız. Elmayı veriyoruz. Ekmeği veriyoruz. Suyu veriyoruz efendim. Kirazı veriyoruz. Buradan böyle ham madde olarak veriyoruz. Bunlar bizim sindirim sistemimizde işte kimyasal işçi olanında olaylar oluyor. Hücreye dönüşüyorlar, organlara gidiyorlar, insana dönüşüyor bunlar. Sonra ölünce ne oluyor? Çürüyene toprağa dönüşüyor bunlar. Bir örnek daha inşallah Ahlak-ı Muhammediye'den bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yolda giderken Hazreti Enes bu hadis-i rivayet ediyor. Bu hadis-i şerif de Buhari Müslim'de o hadis-i şerif. Hadi uzun da hadis-i kısasını yani sonu okuyacağım inşallah. Baş şu şekilde Peygamber giderken yolda bir yerde bir Arabi. Arabi çöl yaşayan insanlara derlerdi. Çöl hayatında yaşayanlar. Medeni şehirde yaşayanlara denirdi medeni. Çünkü Arapça Medine şehir demektir. Şehir halkı nispeten tabii o dönemde de daha ehil insanlar, daha görgü insanlardı. Ama çölde yaşayanlar genelde dağınıklar. Çadırda yaşıyorlar. Tabii çöl doğasında mizaçları daha sert oluyor. Huyları başka oluyor. Daha bilinçsiz oluyor bunlar. Daha kaba olurdu bunlar. Bir çölden gelen Arabi. Evet, Müslüman, yeni Müslüman olmuş ama henüz daha İslam'ı tam içine sindirmemiş tabii daha. Giderken yolda Peygamberimizin arkasından geldi. Peygamber yürürken Hasan'la beraber Peygamberimizin yakasını tuttu. O anda Peygamber üzerine de Yemen kumaşı yapılan kalın bir giysi üzerine varmış. Yakası kalınmış, sert bir yakası da. Peygamber yakasını tutuyor, çekiyor. O kadar çekiyor Peygamber yakasını. Hasan'a buraya baktım diyor. Peygamberimizin boynunda izi kalmış böyle. O kadar çekmiş böyle. Çekiyor. Ya Muhammed diye bağırarak söylüyor. Allah'ın verdiği maldan, ganimet malından veya toplanan zekat malından bana da ver. Peygamber arkasından böyle birdenbire çekince, muazzam çekince Peygamberimizin, Peygamber döndü, yüzüne baktı. Peygamberimiz gülümsedi bak muhteremler. Hadisi okuyamazsın inşallah. Feltefeti ileyhi fellahike. Hadis Buhari'de batıştırdı buna. Peygamberimiz döndü baktı. Fellahike sümme emre lehü bi atayin. Sonra dedi ki diğer hesabına buna maldan verin buyurun muhteremler. Yani böyle bir ortadan Peygamberimizin hiç kızmaması. Bir Arabi geliyor. Yani kaba huylu, sert mizaçlı şu adamı geliyor. Allah'ın Resulü'nün arkadan tutuyor, enseden yakasını tutuyor. Sertmiş yaka. Çekiyor. Öyle çekiyor ki artık Peygamber iz bırakıyor. Kızarıyor şeyi. O halde Peygamber kızmıyor. Dönüp bakıyor. Bakın tebessüm ediyor, gülümsüyor. Hep işte veriniz buyuruyor muhteremler. Ne bu? Ahlak-ı Muhammediye'nin bize bir örnek muhteremler. Örnek. Demek ki elimizden geldiği kadar kızmamak. Bu neden böyle oluyor aziz cemaatimiz? Muhatabın seviyesine inmemek bak aziz cemaatim şimdi. Bu şekilde böylece. Muhatap cahil. Şöyle adamı kaba. Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri onun seviyesine inebilir mi? İnemez tabii muhteremler. İnemez. Demek bize bu örnek burada örnek olmuş oluyor. Her ne kadar muhatabımız haksız da olsa, kaba da olsa, bize karşı haşin sert davransa da biz kendi kişiliğimizi korumamız gerekiyor. Onun kişiliğine sevilmememiz gerekiyor aziz cemaatimiz. Bunu koruma gerekiyor bence. Yine hadis-i şerif bir tane aziz cemaatim. Buhari'den inşallah bu da. Yahudiler Medine'de Yahudiler vardı Peygamber zamanında. Tabii sonra çıkardı çoğudan. Bu Yahudiler Yahudi milleti aşırı ırkçı az cemaatimiz. Son peygamberin geleceğini biliyorlardı. Bunu söylüyorlarmış Medine'de peygamberden önce bile. Peygamber diye. Ama son peygamber Yahudi ırkından gelmeyip de Mekke'den çıkınca bunu işlerine sindiremediler ırkçılıktan dolayı. Medine'de peygamberi görünce onlara peygamberimize selam verir gibi yaparlardı. Ne derlerdi? Es-selamu aleyke derler peygamberimize. Es-selamu değil de es-selamu aleyke derlerdi. Es-selam Yahudi sözlüğünde beddua, hakaret anlamına geliyormuş onların sözlüğünde. Peygamberimiz bunları görünce, Peygamberimiz anlamaz o diye, Müslümanlar bunu fark etmezler diye, bunlar Peygamberimize sanki bir ağız böyle gevezeliğiyle karıştırarak Esselam'ı sanki der gibi Esselamu aleyke, Esselamu aleyke derler peygamberlermiş. Peygamber tabi bunun tabi farkında mı? Farkında muhtemelen. Peygamber uyurken bile onun gözü uyur, kalbi uyumazdı. Ne demek kalbi uyumuyor? Yanında konuşan duyardı aynı şekilde. Peygamber bunlara yalnız aleyküm derdi her zaman. Yine bir gün bir grup Yahudi geçerlerken o anda Hazreti Ayşe validemiz de Peygamber yanındaymış. Geçerken Yahudiler yine Peygamberimize Esselamu aleyküm ya Ebu Kasım öyle derdi onu Peygamberimize diyorlar. Onlar Esselam diye Peygamberimize Hazreti Ayşe Sıddık'a validemiz bunun farkına varıyor. Ayşe validemiz kızıyor şimdi birdenbire. Öfkeye, gazaba geliyor. Allah size lanet etsin. Allah size kahretsin. Allah'ın gazabı olurunuz. Başlıyor bağırmaya Yahudilere Ayşe validemiz. Peygamber ne yaptı bak aziz cemaatimiz? Tebessüm etti, gülümsedi. Yahudiler hiç bakmadı bile. Döndü Ayşe validemize. Ya Ayşe, mehlen. Ayşe kendine gel, yavaş ol, sakin ol. Ne oluyor? Niçin böyle yapıyorsun, bağırıyorsun? Kalet. Burası okuyayım mı hadis-i işte muhtemelen. Hazreti Aleyhisselam'ın şey dedi peygamber şimdi. Evvelem tesme ma kalu. Ya Resulallah bana yavaş ol, sakin ol diyorsun ama onların dediğini duydun mu ama sen? Yani o anda demek ki aşağıdan bir peygamber onda bunu fark etmeni zannediyor kendisi. Bak ne diyor? Evvelem tesme ma kalu. Ya Resulallah onların dediğini duydun mu ama? Kale. Bakın peygamberin cevabına bakın muhtemelenler. Edebiyat bakınız. Evlem tesmi'i makultu. Peygamber şu cevabı verdi. Ya Ayşe sen benim dediğimi duydun mu? Onlara verdiğin cevabımı bak. Redettu aleyhim. Ben onlara aleyküm dedim. Nedir aleyküm? Sizin üzerine olsun. O anlamına geliyor. Esselamı deseler Peygamber yine aleyküm diyecek. O zaman Peygamberimizin duasına gidecek. Yani size selam olsun anlamına gelecek. Onlar esamı beddua ediyorlar. Peygamber aleyküm diyor. Dediğiniz sözün olsun. Muhakkültü redettü aleyhim. Ben onların sonunda redettim. Fiyüstü cabi li fiyhim ve leysü cabi lehum fiyye. Benim onlara olan bu duam Allah'tan kabul edilir. Onların dediği kendi başlarına döner, onlardan kahrına gelirler. Ama onlara bana beddua etseler de Allah bunu kabul etmez, bana bir şey gelmez bu efendim, buyurun muhteremler. Bunun için Hristiyanlara, Yahudilere, gayrimüslimlere selam vermek dinimizde caiz değil muhteremler, verilmez. Eğer onlar bize selam verirlerse, yalnız aleyküm demek gerekiyor. Aleyküm selam yok ama. Aleyküm demek gerekiyor. Bu da Peygamberimizin bize buyurdu. Bu da sünnet muhteremdir. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'de bir yere gidiyormuş. Bir genç kız görüyor. Ağlıyor kız. Peygamber soruyor kıza, niye ağlıyorsun, ne oldu? Şöyle diyor, ben filan Yahudinin kölesiyim diyor, cariyesiyim, kız diyor. Ben filan Yahudinin kölesiyim, onun cariyesiyim. Bana bir dirhem para verdi, bunun yarısıyla bir kap al, şişe al, neyse al, yarısına da ziyetini al dedi, bana para verdi. Ben çarşıya gittim. Paranın yarısıyla bir kap aldım. Yarısından yağ aldım. Ama dönüşte bak düşürdüm bunları buraya. Kap kırıldı, yağ da aktı. Eve gitmeye korkuyorum şimdi. Çok beni şimdi döver. Gitmesi köle ama cariye. Yere kaçamaz tabii. Eve gitmeye korkuyorum. Ama gideceğim eve yine. Ama şimdi beni çok dövecek. Mış alıyorum. Peygamberimiz de o anda baktı, cebine baktı. O anda bakınız Resulullah'ın cebinde de bir dirhem, tek bir para varmış yani. Bir lira diyelim. Para varmış. Ona yeteri kadar. Al bakalım kudum sen şu parayı. Git sen tekrar bir kap al. Yine yağını al. Hemen eve götür. Kız tekrar şimdi çarşıya gitti. Kabı aldı, yağ aldı ama yolda ağlayarak yine geliyor. Peygamber sordu kıza, niye ağlıyorsun? Bak almışsın bak ya şişeyi almışsın işte. Niye ağlıyorsun şimdi? İyi ama geç kaldım diye şimdi gene döver beni ama. İki defa çarşıya gitti. Geç kaldım diye yine beni dövecek şimdi. Onun için ağlayarak gidiyorum. Korkuyor. Peygamber diyor ki, ağlama kızım. Ben seninle beraber geleceğim. Ben seni onu rica edeceğim. Sana bir şey yapmaması için. Kız tabi sevindi yüreklendi. Beraber eve geldiler. Peygamber kapıyı vurdu. Yağdı çıktı. Çıktı ya baktı. Tabi peygamber görünce bir şaşırdı önceden. Buyur ya Ebu Kasım. Öyle derler peygamberler. Peygamber eve oturmaya gelmedim. Bak sen bu cariyene, bu köle kıza böyle yapmışsın. Böyle durum bu şekilde oldu. Ben parayı verdim. Aldı getirdi. Ben rica edeyim onun adına onu kalbini kırma. Onu dövme olmaz mı? Yağlı şey peygamber baktı. Dedi ki ya Muhammed dedi şimdi. Ya Muhammed dedi. Sen devletinin burada başısın. Devletin başkanısın. Emrinde 10.000'ler kişi var. Yoluna kurban olur senin şu anda. Benim gibi Yahudi'nin ayağına buraya nasıl sen geldin buraya? Ben bir Yahudiyim. Senin dinin dışındayım. Yani 10.000'ler sana feda şu anda. Bir emir versen. Nasıl benim ayağıma geldin sen? Peygamber dedi ki ben bu kızın hatırı için geldim buraya. Onu acıdın. Onun için buraya geldim. Dedi ki Yahudi madem sen bu kız acı buraya geldin o halde beni azat edin. Hürşin bu kız dedi böyle. Köyden kurtardı. Yahudi'ye bir hal geldi o anda. Bir ağlama geldi Yahudi'ye. Peygamber'e sarıldı. Ya Muhammed. Ben böyle bir insan görmedim senin gibi. Önce bir peygambersin, hak peygambersin. Gerçek bu diyor böyle. Devletin başkanısın. Bir devlet reisisin, başkanısın. Bir peygambersin. Emrinde 10.000'ler kişi emrinde hazırken sen bana bir kız için buraya geliyorsun. Ayağıma bana rica ediyorsun bana. Sen hak peygambersin, ben Müslüman olacağım dedi. Ve tabi orada muhteremler elhamdülillah Müslüman oldu. Oldu böylece. Bu da nedir bizlere? Demek ki ahlak-ı Muhammediye uygularsa, bakın elhamdülillah, bu güzel ahlak ile Yahudim ile kalbi orada yumuşadı, yumuşadı. Bu gerçek karşılığında İslam'a geldi, kazanmış oldu. Yine bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yanında birkaç sahabesiyle beraber Medine'nin dışına çıktılar gezinmeye. Baktılar Medine Ensar'dan biri. Medine Ensar diyorlar Medine gelirsine. Ensar'dan birisi dev ot atıyor. Bir de yanında koyunu varmış denildi. Bu Ensar Medine dışında Peygamberimizi görünce eshabında beraber tabii çok sevindi bir anda. Peygamberi görmek nedir, nasıl olur? Rüyada görenler bunu biraz fark ederler azı cemaatimiz. Yani bırakalım tabi başkasına da. Tabi Ensar o anda çok anda bir halden feyzir aldı. Şöyle dedi. Ya Resulallah. Bak burada bir koyunum var dedi. Ne olur ya Resulallah? İzin ver. Hemen bunu burada keselim. Bunu burada kızartalım. Bu da bir ziyafet size vereyim ya Resulallah. Ne olur sen bunu kabul et, razı ol. Tabi karşıdaki muhatap tam gönlü olunca efendim kırmadın, peki olur dedi. Dedi ki şimdi koyun sahibi ya Resulallah ben hayvan kesemiyorum ama dedi. Ben bu işi beceremiyorum yani, yapamıyorum. Bunu başka birisi yapsa oradan biri çıktı. Ya Resulallah ben güzel keserim. Biri çıktı Ben de aşağıda güzel tulum yüzerim. O zaman tam ders yapıp tulum yapıyorlar dersten. Ben bunu yaparım. Bir yarışta ben de pişiririm. Kızartırım yani. Bakın Peygamber şöyle buyuruyor onlara. Ben de odun toplayayım size. Ateş yapmayacağım. Odun toplayayım size çölde. Dedi aman ya Resulallah. Ne oluyor sen otur bir yere. Odunu biz toplarız yaparız. Dedi, hayır hayır dedi. Hayır. Ben de sizin gibi insanım. Ben de sizin birinizim. Allah bana vahyediyor. Onu size tebliğ ediyorum. Eğer bir kişi kendini imtiyazlı, üstün görürse diğer insanlardan Allah ona gazap eder buyurmakta bakın böylece. O kişi bu koyunu keserken Peygamber'e gitti çölden odun başı toplamaya alıp kucağına getirir muhtemelen böylece. Tabi ateş yaktılar, kızarttılar, yediler orada koyunu da. Şimdi Peygamber'in bazı bir de özel durumundan azıcık bahsedelim inşallah. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eshabının yanına gittiği zaman onları ayağa kaldırmazdı. Bazı dışarıdan gelenler, yeni Müslümanlar bilmiyorlar, ayağa kalktıkları zaman Peygamber işe girmezdi, dışarı dururdu. Acemler gibi ayağa kalkmayınız. Arap olmayan Acem derlerdi onlar. Yani o günkü Roma, İran dan kalma bir adettir bu ayağa, insan ayağa kalkmak. Onu öyle yapıyor Hazretleri. Acemler gibi ayağa kalkmayın. Ben de size bir insanım. Oturun buyururdu. İş yerinde oturmayan varsa Peygamber dışarıda bekler, kapıda bekler, girmez muhtemelen. Tabi sahabelerle bunu bildikleri için her zaman Peygamber'in yanına geldi mi otururlar böyle. Ayağa kalkmazlar muhtemelen. Ayağa kalkmazlardı. Şimdi bu ayağa kalkış, insana ayağa kalkma. Kişi diri olsun, ölü olsun, İslam'da bu caiz değil. İslam'da yok yani bu. Bir insan ölüsüne dirisi ayağa kalkma İslam'da. Biliyorsunuz bazı kişi ayağa kalkarlar, karnı dikirirler, put gibi karnı dikirirler efendim. Allah buna razı diye. Ölüye de yok İslam'da. Günümüzde biliyorsunuz Avrupa'dan gelen, Hristiyan'dan daha doğrusu gelen bir gelenek var, görüş var ya uygulama var bazı yerlerde. Ölü için ne yapıyor? Ölen kişi için efendim bir dakika saygı duruşu. İslam'da bu yok muhteremler. Bidatı dalle bu muhteremler. Bidatı seyyye. Yani bu sapık dalet bazı cemaatimiz. Ölen kişi için efendim işte filan kişisin bir dakikalık saygı duruşu put gibi dikil. Hayır. İslam'da bu yok. Sapık var zaman. Peki ne oluyor dikiliyor da bir şey ifadesi oluyor mu ölen kişiye? Olmuyor tabii değil mi ya? O zavallı kim ne azabı çekiyor kabrinde o zavallı kişi böyle? Bunlar dikilsin bakan put gibi bunlar böyle şey. Yine adı cemaatimiz Türkiye'mize de bir uygulama var. Mevlüt'te. Peygamberimizin doğdu o saatte o sultan din denen kısım gelince ayağa kalkılıyor muhteremler. Ayağa kalkılıyor. Bu da bidattı muhteremler. Yani Peygamber bunu haşa görseydi önce ben bunu önlerdi muhteremler. Önlerdi ona böyle şey. Namazda ayağa kalkır namazda. Kıyam. İşte mevlüte efendim Peygamber doğum anı gelince öyle durumlar oluyor ki bazı evlerde şurada burada bazı zavallı hasta yaşlı kişi farz namazını oturup kılıyor. Farz namazı oturup kılıyor ki farza yakalmak farzdır. Farz namazı oturup kılıyor ama mevlid okunurken bakıyorum tutunuyor, mutunuyor, tutunuyor. O da ayağa kalkıyor böyle şey. Yetmiyor ayağa kalktı da ne yapıyor? Ve kıbleye dönülüyor. Bir el bağlanıyor. Namazaymış gibi. Bu da bir adı siyi alacağım adımız. Ne Kur'an okunur ayağa kalkılır, ne başı ayağa kalkılır. Tamam, Mevlüt okunurken de Peygamberimizin tabi orada hayattan bahsediyor, medediliyor. Kişi bunun anlamını düşünerek dinlerse buna kişi yaralanır. Ama sonra bir şiirdir bu. Yunus Emre'nin şiiri neyse o da bir şiirdir. O kadar muhtemelen. Yani başka, yok başka özelliğin bunun. Ama orada bu bir dine kuralmış gibi. Yani bunu dine sokmak, yerleştirmek, kökleştirmek, uygulamaya bunu koymak, bunu bir dini bir kuralmış gibi yapmak, bu zaman dalaya sapıklık olur azıcık adam. Ayağa kalkınma, oturup dinlenir bu şekilde. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri azı cemaatimiz Eshab-ı Kiram ile beraber bir yere giderlerken Eshab'a buyurdu ki arkamdan gelmeyiniz. Acıyan padişahları gibi, sultanları gibi arkadan gelmeyiniz buyurdu. Önde gidiniz ya beraber karşı gidelim ya önde gidelim buyurdu. Bak azı cemaatimiz. Peygamber uygulaması bu azı cemaatimiz. Yani önde yürü. Arkada hep sahabeler arkasına şey gibi Peygamber'e isim vermez Aziz Cemaatimiz. Yine Aleyhisselam Hazretleri, Peygamber'in Aleyhisselam Hazretleri yolda kimi görürse önce selam ver, Peygamber selam verir kişiye böyle. Beklemez selam versin diye. Peygamber selam verirdi ve Peygamber'imiz ne yapar hesabında? Musafa eder misin? Musafa. Ve Musafa iki elle sıkışmak. Tekel değil ama. Tekel mekruh muhteremdir. Özür yoksa İki yanıta musabede muhtemelen. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri sahabelerine el öptürmez azı cemaat. Öptürmez muhtemelen. Bilhassa bizim Türk usulü el öpmek var ya, bu Allah korusun çok tehlikeli muhtemelen. Türk usulüyle bakınız. Bazı milletlerde elini dokunur kendini öper. Yani elini kaldırıp böyle götür ağzına o kadar. Bizdeki Türk usulü Allah korusun çok tehlikeli muhtemelen. Kişinin önüne eğil, alnını koy, ona secdeler gibi şeyini koy. Bu tehlikeli azı cemaatın başında. Türk usulü el öpme tehlikeli bu şekilde. Bakınız Peygamberimiz Aleyhisselam'sı böyle yapar muhtemelen. Eshabınla musaffa edemiyoruz be. El öptürmez Aleyhisselam'ı. Bir yere girdiği zaman da sahabenin ayağı kaldırma, oturun derdi. Yine bir yere girdiği zaman Peygamber Aleyhisselam Hazretleri nerede boş yer varsa oraya otururdu muhtemelen. İşte ahlak-ı Muhammedi bu azı cemaatimiz. Peygamber yaptığı budur azı cemaatimiz. Yani günümüzde tabii aşırılıklar var böyle. Yani İslam kimliği olanlar da aşırılıklar var. Yani aşırı bir saygı değerlerden yani kişileri yani örtülü şekilde bir yarım putlaştırma anlamına geliyor böyle. Kişi kişidir muhtemelen bakınız. Peygamber Aleyhisselam buyuruyor. Ben de sizden birinizim. Allah bana vahiy diyor. Aynı şey yapardı böyle şey. İhsan'da bir de muanaka var, kucaklaşma. Bu da ancak uzaktan, çok gurbetten gelen kişi işi olur muhtemelenler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ilk kişiyle kucaklaştı ilk kişiyle böyle şey. Bir adı Zeyd Hazretleri Mekke'den gelince, bir de adı Cafer bin Ebu Talip. Adı Cafer Hazretleri'nin büyük abisi oluyor. Bu da şehit olan kişi. O Mekke'deyken daha Habeşistan'a göç etmişti oraya. Mekke'ye müşterinden ezadan çekinerek. Epey zaman Habeşistan'da kaldı Hazreti Cafer muhtemelenler. Hem Medine'ye gelmedi böyle. Epey zaman orada kaldı. Hazreti Cafer'in sayesi elhamdülillah hem oradaki Necaşi, Aslam Hazretleri İslam'a geldi. Orada İslam epey o zaman daha gelişti. Sonra Hazreti Necaşi özel bir gemi bunlara tuttu. O muhacirleri Medine'ye gönderdi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hayber'den dönüyordu Medine'ye. Hayber'den. İslam'da ilk futuhat Hayber oldu. İlk İslam futuhat Hayber. Hayber'de Yahudiler vardı o zaman tabi orada. Hepsinin çok çetin kaleleri vardı. Çok kaleler vardı. Elhamdülillah çok bir kısa bir anda fetholundu. Çok az değineyim bu konu inşallah cemaatimiz. Yani çok ilginç bir mesele. Her şeye kader açısından bakınca işler başka oluyor muhtemelen. Allah'ın Celle Şanlı bir şeye takdirinde varsa vakti geldi mi o oluyor muhteremler. Oluyor böylece. Hayber Yahudileri haber almışlar ki Medine'den İslam ordusu Hayber'e doğru gelecek diye haber almışlar. Siyahlanmışlar, hazırlanmışlar. Her gün çıkıyorlar kalelerin dışarısında İslam ordusunu karşılamaya bekliyorlar, savaşını bekliyorlar. Son günü işlerinde bir şey geliyor, bıkkın işlerine geliyor. Rabbim onları bıktırmış ondan o işten. Evlerine gidiyorlar, kalelerine kapanıyorlar. İslam ordusu akşamdan sonra oraya gitti. Gece oraya gitti, İslam ordusu gitti. Onların güvendiği neler vardı muhteremler? Doğal radarları vardı. Doğal radar. Nedir bunun? Afrin köpekleri vardı yani böyle. Doğal radar. Köpekleri vardı. Çok eğitilmiş köpekleri varmış. Hiç şaşmaz. Yani radar bozulabilir ama o köpek bozulmaz. Görürüm yapar o. Bunların muazzam bir köpeklere güveniyorlar. Bunlara güveniyorlar. İslam ordusu Hayber'e girerken ne kadar bunların güvendiği eğitim köpekleri varsa hepsi uykuya daldı o anda. Uyuturalım onları. Horozlar hiç ötmedi. Daldılar. İslam ordusu elhamdülillah gitti yerleşti oraya. Karargah kuruldu. O gece sahabeler tabi okudular, kıldılar, Allah'a dua ettiler. Daha Peygamberlik Aleyhisselam'ın akşamdan onlara yarın içinizden birini başlarınıza emir, komutan tayin edeceğim. Onun eliyle haybefet olacak. Bak. Yani hepsi yazılmış, çizilmiş muhtemelen. Bak. Her şey böyle. Yani kaderde neyse bunu engellemiyor. Bak. Yarın içinizden birini başta komutan tayin edeceğim. Onun eliyle Hayber kaleleri feth olacak. Öyle bir kişiyi başınıza komutan tayin edeceğim ki Allah onu seviyor ve onu seviyorum. O da Allah Resulullah'ı seviyor buyurdu. Şimdi sahabeye tabi bir heyecan oldu. Yarın biri komutan olacak başlarına. Komutanın özelliği şu ama. Allah onu seviyor bak. Peygamber bunu haber veriyor. Kesin bu. Allah onu seviyor. Peygamber onu seviyor. O da Allah peygamberi seviyor. Herkes o anda keşke komutan ben olsam. Hazreti Ömer buyuruyor. O güne kadar ben hiç istemedim komutan olmak savaşta diyor. Ama o akşam istedim diyor. Bu müjde almak için diyor. Sabah namazı kılındı. Peygamber devletine bindi meydanda. Namazı kılan sahabeler başladı toplanmaya. Hem önünde. Başladılar. Yine Hazreti Ömer buyuruyor. Resulullah beni görsün de Ömer desin bana, sen gelesin bana diye. Ayak parmak üzerine bastım. Başımı kaldırıyorum, yukarı kaldırıyorum. Ben diye. Peygamber bakıyorum karşısında. Peygamber Ömer desin bana yani. O müjde alayım ben diye. Peygamber bana baktı. Başını çevirdi ama diye. Böyle. Aradı. Ardını bulamadı. Sordu Peygamberimiz. Nerede Ali? Hasta Ali. Nerede Ali? Ya Resulallah. Onların iki gözü çok ağrıyor hasta Ali. İki gözü. Yüzünü açamıyor. Beyni sanki patlayacak. Beyni akacak sanki beyni. O kadar gözleri ağrıyor ya Resulallah. Başını kaldıramıyor. Çadırda kaldı. Gözünü açamıyor. Çadırda kaldı. İki kişi emin verdi. Gidin Ali'yi getirin buraya. İki kişi gittiler. İki koluna girdiler. Ama açamıyor ne gözünü hasta böyle. Böyle beyni çatlayacak beyni. Geldi. Peygamber ne yaptı azıcık cemaatimiz? İlaç olarak bari şahit parmağını ağzına getirdiler. Tükrük. Hasta iki gözüne böyle sürdü. Hiçbir şey yok. Kalmadı böyle. Hiçbir şey kalmadı böyle. Böyle Peygamberimiz ya Ali bin bakan bine bin. Sen bugün emirsin yani. Komutansın şimdi burada. Allah senin elin ile feth olacak bugün burası. Olacak ama. Kesin ama. Kader bu. Yazılmış. Olacak böyle. Ya Ali, Peygamber ilave etti. Ya Ali, hiç kara kara dönüp bakmadan yürü git. Hasta binene bindi. Üç adım kadar gitti arkasına bakmadan. Şimdi aklına geldi. acaba savaşlar nasıl başlayacak acaba? Önce onlar İslam'a davet edecek mi? Yoksa birden baskın mı yapacak? Ne yapacak acaba? Bunu sormamış. Aklına geldi. Ama Peygamber'e ona bir emri var. Ali yürü, arkana bakma. Bakma derler. Hasta Ali, Peygamber arkası dönük, arkası dönük. Ünlü bir tarafta, arkası Resulullah'a dönük, bakınız o şekilde sordu. Dönmüyor Peygamber'e bakınız. Emri itaat var da. Yani incelikte bu sahabede, ya Resulallah, savaştan nasıl başlayayım ya Resulallah? Onlar İslam'a davet edeyim mi? Yoksa aniden baskın yapalım onlara. Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, ya Ali, onlara önce bir defa İslam'a davet eyle. Biraz dur, bekle, düşünsünler, onlara zaman tanı. Biraz sonra tekrar onları İslam'a davet eyle. Yine biraz dur, onlara zaman tanı, düşünsünler. Üçüncü kez tekrar onları İslam'a davet eyle, yine biraz düşünsünler, ondan sonra savaşa başla. Yine ilave etti onlara. Ya Ali, şunu da bil ki, eğer Allah-u Teala senin elin ile, yani Allah seni sevk olarak bir gayrimüslim İslam'a gelirse, bu senin için dünyadan ve mafiyanın daha hayırlı. Yani bütün dünyada ne var, hepsinin daha hayırlı senin için. Yani öldürmek değil, ama İslam'a getirmek, bu daha hayırlı böyle. Hasan tabi yürüdü az cemaatimiz. Çok kısa şahabemişti bu konuyu inşallah. Yani öyle girdi bu konuya. Hasan'a girdi. O anda Hasan'ın bir de durumu. Manevi Hasan'ın. Özel Allah'ın Resulü'ne verdiği bir görevde. Onda Hazreti Ali öyle sıradan bir emir, komutan değil ama Allah onu seçmiş. Peygamberimiz Allah da onu tayin ediyor. Allah'ın Resulü'nün seçtiği bir komutan anında. Öyle bir o anda durumda ki, manevi açıdan, ruhsal açıdan Ali, öyle bir halde. Tabi savaşta başlanıldı. Yahudiler kale içinden ok atıyorlar, çok ok atıyorlar. Ona tabi siperde ok atıyorlar kale içerisinden. Bir ara Hazreti Ali'nin kalkanı kırıldı. Okları gele gele kalkın deli parçaladı. Kalkanı kalkanla oktan kurdu kendilerini. Kalkanı parçalanınca hastalığa attan aşağı indi. Kale kapısını kopardı muhtemelen. Demir çok kalınmış. Kale kapısını kopardı. Sol eline kale kapısını tek eline aldı onu. Bir eline kılıç kale hücum etti istihbarlıca. Sonra tabii kısa zamanda kale fetholunu kazanıldı. Hastalığı kapıyı bir yere bırakmış. Peygamber'e karşı görüyor bunları. Savaş bitti. Peygamber Hazreti Ali'yi çağırdı. Ya Ali, gel bakalım. Buyur ya Resulallah. Sen bu kapıyı nasıl kopardın oradan? İşte kopardım ya Resulallah. Bir kaldır bakalım şu kapıyı. Hazreti Ali gitti. Kapı kımıldamıyor. Ağır. Kapının bir kenarını kaldıramadı. Bir rivayete göre 10 sahabe zor kaldırdı. Biri vardı böyle 40 kişi zor kaldırdı kapıyı muhtemelen. Kapıyı bak. Böyle kaldırdı. Peygamber gülümsedi. O anda sen fena fillahtaydın buyurdu. Bir makam var muhtemelen. Bunda tabi sürede kalınmaz. Fena fillah makamı. O anda kul kendine değil. O anda Allah kulu yönlendiriyor muhtemelen. Yönlendiriyor böylece. O anda kul ne yapıyorsa ilahi kudret ile yönlendirme. Dolayısıyla cemaat. Oluyor bu şekilde. Yine muhteremler, bir hadis-i şerifi şöyle özetleyeyim okumak için inşallah. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri her gün sabah namazını kıldıktan sonra çok özetleyeyim, kısa yapayım inşallah. Döndü eshabına, şöyle bakıyordu. İş yerinde rahatsız olan varsa, yüzü soluk olan varsa, bir kederli hüzün olan varsa ilgilenir, onun durumu sorardı. Eğer cemaat da böyle birini görmezse o zaman sorurdu. Hel fiyüküm merildun e'udühü. Hadışları bu şey geliyor. İçinizde, komşunuzda, arkadaşınızda, yakınızda hasta olan var mı? Camiye gelemeyen, hastalığı nedeniyle camiye içindeki bir şey var mı? Gidelim onu ziyaret edelim. Bak muhtemelen. Peygamber Aleyhisselam. Eğer eğer yok Resul derlerse soruyordu. Bir cenaze var mı? Ölen var mı? Gidelim yardım edelim. İşte bu ne azı cemaatine bakın değil mi? Demek İslam'da cemaat amacının biri de aslında bu muhterem Aleyhisselam. Aslında beraber. Bir sosyal yardımlaşma. Her yöredeki cami, meşritlerde, camilerde o şehri ne yapacaklar? Müslümanlar bir araya gelecekler. Birbirinin derdine dertleşecekler. Bak filan kişi bugün camiye gelemedi. Dün de gelmemişti. Yatsı da yoktu. Acaba bir yere mi gitti acaba? Hasta mı acaba aklınız? Gidip dolaşma muhtemelen böyle. Yani Müslüman arasında bir bütünlük, kaynaşma, birlik, beraberlik. Demek ki cemaat amacın biri de bu muhtemelen. Lillahi Teala Fatiha. Thank you.